Bo was zły przyjaciół. Tak, ale za to zrobiliśmy i tu żadnej zniżki, no wie pan co. No. Chociaż kartę stałego klienta. A my często chodzimy po ciekawych miejscach, to mogliśmy zrobić reklamę. To jak to będzie? 400? Dobra, 150. 150 nie jest na, nie, na nas nie zbawi, nie? No dobra, to jednak zostaje 3 400, 3 350. Dobra, a ja mam też sobie kupić coś do strzelania. Tak z rurki. Jakie obrażenia miała zadawać wybuchająca? Nie. Jaka wybuchająca? No. Wpiszcie sobie ich do nas. A to jakie są? Słuchajcie. Ja wpiszę za mnie. Jak działają? Jak wszystkim się dzielimy? No może być... To co dzielimy się jakoś? Elektrykująca. No wszyscy nosimy i tak elektryczna. No, że poraża. A jak działa? Poraża. No tak, ale to sobie zapisała, bo później będę i służę właśnie. Jakie na dupy? 1D8. Nie masz czasu na dupy. Nie wiem, ale kiedyś mógłbym czas na 6. Ale będziesz potrzebował do zmasić z książkowe. No ale ja chcę. Proszę? Ja lubię mieć pieniądze przy sobie. Aha, na trafie. Ja nie wzywa grunt. Wpisz te. A oślepiające, ogłuszające i ten... Daj gumkę. Są takie. Ale to ty na ty jeden zestaw kupiłeś. Proszę? Gumka. To nie mogę mieszanego zestawu? Nie możesz. To popakowane. Nie. Dwa, trzy, cztery. A jakie miał jeszcze? Na 6. Zmrażające i rozgrzewające. Rozgrzewające kurki. Nie, w formie czopków. Dobra, to mogą być te. 500. No ile 50? Ile kasy zostało? 350 na 6. Aha, dzielimy. Tak. Już wiadomo po co jest marcza. 560. Załóżmy. Każdy 560, proszę sobie pisać. Jest taka postać w ogóle. No, w końcu czuję się ważny. Mogę sobie kupić wioskę. Wioskę w lekarstwie. Gold, tak? No. Nie, no to nie ma. Tak, no. No, bo później się okaże, że ktoś zgubił, a ktoś ukradli i okazuje się, że nie ma złota. Giepę. Giepę. Giepę. Co to znaczy giepę? Golden pieces. Golden. Dobra. No, to jest 560? Nie, bo ty. 560. Aha, wiecie, co ja zrobiłem? Skreśliłem sobie starą i wpisałem nową zamiast woda. A ile kosztuje medalion, bo biedza plus jeden? Bardzo po komuniemu, tak? Do pieca plus jeden. Kurde, ale już to bardziej. Następny raz musisz zrobić niedzielę. Ile masz? 710. Ja mam ponad 1000. Kurde! No nic dziwnego, że chcesz coś kupić, ale i tak ci nie stać. No wiem, chyba. Ja wiem, że ostatni dzień mogę cię znaleźć tych rzeczy. Nie ma. Okej. Nie może znaleźć. Są gadające miecze, ale taki film. Nie. Bo w chwilach samotności można sobie pogadać. Czat jedny. Odbierają parę radiowych, których nie ma. Radio parę jest. Zawsze i wszędzie! Stop! Ciężko dzisiaj będzie. Nie z nami. To już mam dwie rzeczy do armora. Dobra. Na sobie. Pierwszy mi... Magiczne. Dobra, jaki są te bełki na dole? Proszę? Dobre. Rzucam jeden do rzeka. Dobra, ja proszę, panty są w stylu. Nie, rzucasz normalnie na obrażenia, plus 1d6 jeszcze dodatkowo. Okej. Okay. Dobra, nie ma? String są. Nie. To może. Stringi na szelka. Dobra, to wychodzimy i idziemy do questy. Idziemy szukać. Questy, widzicie, masę zawiedzionych, bezdomnych. Może grubar. A to nie my, jest wyższa klasa, rzucamy parę.